1. Mark Stone se zdvihl z pohodlného křesla, ve kterém si po dobrém obědě lebedil. Byl to urostlý a svalnatý 35letník s tmavými vlasy a dohněda opáleným obličejem. Obvykle měl šedé oči, ale když ho popadl vztek, vždy mu stmavly. Protáhl se a zahleděl se do proskleného výklenku. Jeho byt byl v posledním patře luxusní budovy v centru New Yorku. Měl z něho nádherný výhled na betonové, ocelové a plastové věže. Během staletí se město rozrostlo na stovky kilometrů. Stmívalo se a dole pod ním se začal postupně rozsvěcovat bezpočet barevných světel, který vypadal jako neskutečná světelná řeka. Mark se vrátil z výpravy teprve před 3 dny a přesto si musel přiznat, že už se nudí. Obvykle trávil čas mezi jednotlivými výpravami s jednou velmi hezkou dívkou, Elzou Svensonovou. Měla nejen mimořádně krásné zelené oči, ale byla i jednou z nejbohatších žen v galaxii. K Markově velké lítosti však Elza odjela na inspekční cestu po svých četných společnostech, které se nacházely na rozvojových planetách. Vrátit se měla až za týden. Měl být na večeři a brzy zalehnout, jak mu radí jeho věrný přítel Ray. Ray je android, který bdí nad jeho zdravím s téměř mateřskou péčí. Když Ray vstoupil do místnosti, bylo vidět, že se podobá Markovi, ale že je větší a zavalitější. Tento robot s lidskou podobou byl neuvěřitelně dokonalý. Jenom velmi bystrý pozorovatel mohl postřehnout určitou strnulost výrazu jeho obličeje. Ale vše ostatní byla do nejmenšího detailu dokonalost sama. Vysunovací chloupky imitovaly dokonce i vousy a v případě potřeby příštily z miniaturních pórů kapičky vody, takže to vypadalo, jako by se robot potil. Proto bylo možné, aby roboti doprovázeli agenty SDPP na primitivní planety, aniž by přitom vzbudili pozornost domorodců. S Rayem vstoupilo do místnosti zavalité individuum tak okolo 50 s růžolícími tvářemi. Na sobě mělo poněkud obnošené, ale čisté šaty. Chce s tebou mluvit a říká, že je to důležité, řekl Ray. Muž vytáhl z kapsy kus papíru. Jste kapitán Stone. Měl chraplavý hlas a ráčkoval. Co si přejete? Muž přešlápl z nohy na nohu. Jak bych vám to vysvětlil? Dnes brzo ráno jsem jel se svým starým transvozidlem podél lágru viděděnců. Pak spiklenecky dodal. Vždycky se tam najde pár chytráků, kteří chtějí upláchnout a samozřejmě se jim to nepodaří. Automatická ochrana je srazí dřív, než překročí dělící čáru. Ovšem stává se, že zemřou až o několik desítek metrů dál. A protože často u sebe mají nějaké cennosti. Jestli tomu dobře rozumím, tak vy okrádáte mrtvoly, přerušil ho Mark. Řekněme, že spíš seberu pár maličkostí předtím, než se k ním dostanou agenti z úklidové čety. To jsou teprve ti praví mrchožrouti. Zhnusený Stone se suše otázal. Proč jste se chtěl se mnou setkat? Dnes ráno jsem u plotu viděl výrostka. Musel číhat na moje auto a když jsem jel okolo, tak na mě zuřivě gestikuloval. Vystoupil jsem, hodil mi kámen obalený tímhle papírem a prosil mě, abych vám jej doručil. Muž mu ukázal onen kus papíru, ale z ruky ho nepustil. Mark četl, kapitán Mark Stone, služba pro dohled nad primitivními planetami. Jak jste mě našel? Videotelefonoval jsem na vaši službu a tam jsem po mnoha problémech dostal vaši adresu domů. Tak dobře. Dejte mi ten dopis. Muž chvíli váhal. Ten chlapec ještě řekl, že když to doručím, tak za to bude nějaká odměna. Mark vyndal popuzeně z kapsy 100 dolarovou bankovku. Návštěvníkovi se zablesklo v očích, ale pak jeho pohled zase pohasl. Říkal, že to bude velká odměna. Mark se zachmuřil a pak velmi odměřeně ukončil rozhovor. Už jsem s vámi ztratil dost času. Ray, postarej se, ať ten obejda vypadne a už se nevrací. Ray okamžitě položil chlápkovi ruku na rameno a ten se pod její váhou zapotácel. Počkejte, vylétlo z něj. Tady je ten váš papír. Rychlým pohybem chňapl po bankovce, vrazil ji do kapsy a na nic dalšího nečekal, protože android jej celou dobu sledoval ostřížím pohledem. Když zůstali sami, rozložil Mark na žloutlý, umaštěný papír. Kapitáne Marku Stone z SDPP, potřebuji pomoc, rychle, maminka mne ujišťovala, že když budu v nouzi, tak se na vás mohu obrátit. Podepsán byl Oliver Standman. Písmo bylo energické a pravidelné. Ray nakukoval příteli přes rameno. Kdo to je? Nemám ponětí, to jméno vůbec neznám. Ten člověk mluvil o klukovi, ale k tomu, aby někdo byl odsouzen jako vyděděnec do lágru, musí být plnoletý a to znamená, že mu musí být nejméně 17 let. Možná je to syn nějaké tvojí dřívější přítelkyně. Marka ta poznámka naštvala. V té době mi bylo něco mezi 16 a 18 lety. Záletů je v tom věku tak málo, že si je člověk pamatuje. Pak se tedy jistě jedná o omyl. Nechme to plavat. Co podnikneme večer? Kam vyrazíme? Mark neodpověděl. Jeho představivost pracovala naplno. Věděl, jak hrozné poměry vládnou v lágrech vyděděnců. Byla to surovost a bestialita v čisté podobě. Nějaký mladík, kluk volá o pomoc a volá jeho, Marka. Chci vědět, o co jde. Zamručel, sedl si k videotelefonu a vytočil číslo vesmírné policie. Mark pro jejího velkého šéfa, admirále Neumana, již lecos vykonal a ten se netajil tím, že Marka rád zaměstnává. Po nevyhnutelném slovním baletu se mu podařilo získat k aparátu plukovníka Stilla, který byl Neumanovým zástupcem. Byl to malý, obtloustlý mužík s kulatým obličejem a růžolícími tvářemi. Úplný opak svého vysokého a strohého šéfa. Zdánlivou dobráckost však vyvracel bystrý a živý pohled. Když poznal Marka, usmál se a řekl, jak vám mohu být užitečný, kapitáne Stone, rád bych jen malou informaci a neodvažuji se s takovou hloupostí obtěžovat admirála. Mark vysvětlil, o co jde a plukovník vyťukal údaje do klávesnice počítače, který měl před sebou na stole. Hleďme, Olivier Standman, 17,5. Na obrazovce se objevila fotografie. Ještě dětský kulatý obličej, světle hnědé vlasy a tmavé oči, které, jak se zdálo, plály hněvem. Před měsícem byl odsouzen soudním počítačem. Dostal trest buď 50 000 dolsů pokuty nebo umístění v táboře pro vyděděnce. A protože ten kluk neměl ani vindru, poslali ho do lágru. A důvod? Pokus o usmrcení jistého Francise Gréna, zástupce důlní společnosti Furster, která sídlí na Terranii XXV. Stil hned pokračoval, zřejmě aby předešel Markově otázce. Standman se domníval, že ona důlní společnost je odpovědná za smrt jeho rodičů. Ale policie na Terranii XXV uzavřela vyšetřování s tím, že šlo o pouhou nehodu transvozidla. Odkud je ten chlapec? Žil od 2 let na Zemi a připravoval se na vstup do školy pro astronauty. Prospěch měl dobrý, kázeňské přestupky žádné. Proto také pokuta nebyla tak vysoká. A jeho rodiče. Na obrazovce se objevil obličej. Světlovlasý padesátník s energickým výrazem, tváře lemované krátkým plnovousem. To byl jeho otec. Jmenoval se Alex Standman, byl astronautem, vlastnil nákladní loď, Kargonev a zajišťoval nákladní přepravu pro různé společnosti na Terranii XXV. Jednou byl v podezření z pašování, ale pro nedostatek důkazů nebyl odsouzen. Pak se na obrazovce objevil portrét mladé hnědovlasé ženy. Mohlo jí být tak 40. Měla jemné, věkem téměř nedotčené rysy, hedvábně kaštanové vlasy a podlouhlé černé oči, ze kterých koukalo šibalství. To byla jeho matka, Olga Standmanová, rozená Baxterová. Olga Baxterová. Mark se zachvěl, jako by jeho tělem projelo vysoké napětí. Olga Baxterová. Stačil zlomek sekundy a Markovi se vybavily vzpomínky z dětství. Paul. Jeho o 10 let starší bratr. Jeho kamarád, jeho velký vzor. Vynikající student geologie. Ve 22 letech na vlastních nohou. A pak maminčino neštěstí, že vidí svého syna odjíždět na nedávno objevenou planetu Terranii XXV, na které právě započaly výzkumy. Pravidelně jednou týdně od něj dostávali zprávy. A pak přišel stručný a dojemný telegram. Miluji Olgu. Tento týden mám svatbu. Jejich otec byl kapitánem SDPP a protože byl právě na cestách, nemohl se svatby zúčastnit. Mamince skromné prostředky neumožňovaly odcestovat na Terranii XXV. Pak chodily zprávy již méně pravidelně, ale zdálo se, že Paul je šťastný. O několik měsíců později přišla krutá zpráva, v dole došlo k neštěstí. Paul je mrtev. Jsem zoufalá. Pro rodiče to byla velmi krutá rána. Matka se z ní nikdy nevzpamatovala. Podvědomě kladla vinu Olze. Otec se několikrát snažil s mladou ženou spojit, ale ta nikdy neodpověděla. Když se o rok později dozvěděli, že se Olga provdala za astronauta, byli velmi zarmouceni. Už o ní nechtěli nic vědět. Za pár let na to matka zemřela a otec ji brzy následoval. Plukovník si všiml Markovy reakce. Vy toho chlapce znáte. Mark zavrtěl hlavou a přidušeným hlasem řekl. Ne, neznám, ale mohl by to být můj synovec, jestli můj bratr. Stilo prohlížel dál údaje z počítače a odvětil. Je to přesně tak, jak říkáte. Vidím, že Olga Baxterová je vdova po jistém Paulu Stoneovi. Co s tím uděláme? Mark se rozhodl ve vteřině. Chci toho chlapce vidět, zaplatím za něho těch 50 000 dolsů. Právně to možné je, ale nejdřív ho musíte najít. A to je v lágru viděděnců téměř nemožné. Tam se nevedou žádné záznamy, tam neplatí žádné právo. Dejte mi povolení ke vstupu do lágru. Stilo zaváhal. Riskujete, že odtamtud nikdy nevyjdete. Lidský život tam nemá vůbec žádnou cenu. Neodvažují se tam ani policejní hlídky. Stillův kulaťoučký obličej změnil výraz. Víte stejně dobře jako já, že tyto tábory jsou jedním velkým pokrytectvím. Je to jen způsob, jak se zbavit těch, kteří odmítají respektovat naše zákony. Podle oficiálních statistik nepřesáhne doba přežití viděděnce v táboře 2 roky. Právě proto nesmím ztrácet čas. Still neochotně nabídl. Dobrá, upozorním tedy stráže u vchodu, ale nevím, zda admirál ocení moji iniciativu. Všechnu odpovědnost beru na sebe. Fajn, ale radím vám, poslouchejte bedlivě, co vám budou radit stráže. Ty jsou denně ve styku s realitou lágru. Díky, plukovníku, vyřiďte uctivé pozdravení admirálovi a řekněte mu, že na příští výpravu pojedu dobrovolně. Hlavně se nedejte zabít. Měl bych z toho nepříjemnosti. Obrazovka potemněla a Mark se obrátil na Reje. Vyjeď s transvozidlem, uděláme si malou projížďku. Android se nesouhlasně zašklebil. Vypadal najednou velmi lidsky. Nemám rád, když se vrháš po hlavě do pochybných dobrodružství. Robot nemůže cítit jako člověk. To je všeobecně známé a dokázané. Kybernetičtí inženýři tvrdí, že androidi jsou pouhé stroje a dělají jen to, na co jsou naprogramováni. Mark věděl, že to tak úplně není. Během společných výprav se mezi ním a Rajem vytvořil pevný svazek. Bylo to opravdové přátelství. Když Raj viděl, že je Mark v ohrožení, stával se až nebezpečně samostatným. Bez ohledu na své naprogramování jednal tak, aby příteli opravdu pomohl. Možná to bylo tím, že Raj byl jedním z mála modelů, které byly vybaveny psychickým zesilovačem. Ten robotovi umožňoval vnitřně, a to i na velkou vzdálenost, komunikovat s Markem. V žádném případě nehodlám jednat neopatrně. Android podal Markovi široký pás, který vypadal jako kožený. Připásej si to kolem těla. Byl to ochranný pás, zázrak pozemské techniky. Směli jej používat výhradně agenti služby pro dohled nad primitivními planetami. Vytvořil okolo těla silové pole, které dokázalo vychýlit paprsky a střely. K jeho proražení bylo třeba většího úderu, nežli bylo to, které vytvářel generátor ukrytý v přesce. Jedinou nevýhodou bylo, že každá odražená střela spotřebovala určité množství energie a generátor se tak postupně vybil. Mark si připěl ochranný pás a android mu ještě podal plochou laserovou zbraň. Strč si to do kapsy. Přece nejedeme do války, zasmál se Mark. Když jsi se mnou, vím, že se nemusím ničeho bát. Kapitán služby pro dohled nad primitivními planetami. Mark. Stone.